Dette er radioresepsjonen. I det hele tatt er jo resepsjonen stedet. Radioresepsjonen på P3. Yeah! Oh! Yeah! Velkommen til radioresepsjonen, mine damer og herrer. Vi åpnet med Duffy og hennes Mercy. Og det er en stor ære og en glede å være tilbake igjen på lufta etter en lang weekend med påske. Ja. Ja. Hei Bjarte Paul. Hei Steinar Sagen. Og du har, vet du hva, vi har så mye å fortelle om hva vi har gjort i påsken, ja. At det er nesten ikke til å tro. Ja, det er helt drøyt. Det er helt drøyt, og vi har vært i hver vår kant av verden, alle tre, og vi skal snakke mer om det senere. Ja. Jeg har lyst til å begynne med å si at jeg er så jævla glad for å være her tilbake, altså. Jeg er helt enig med deg, Steinar, og jeg er så veldig glad for å se dere igjen, ja. Og så er jeg så glad for å være på lufta igjen. Ja, og så glad for at de som sitter og hører på, faktisk sitter og hører på. Ja. Jeg har lagt merke til, mens jeg har vært borte, at når jeg snakker uten å være på radioen, så føles det helt meningsløst nå. Ja. Det er ikke noe vits å snakke når man ikke er på radioen. Nei, det er ikke noe vits å snakke hvis ikke liksom 100 000 mennesker hører deg. Nei, jeg må nesten ha minst 100 000 for at det skal være noe vits at jeg sier noe. Ja, jeg er helt enig at det er kjedelig. Mm. Hvis jeg for eksempel sitter med min samboer og snakker, tenker jeg, ja, det er jo bare en. Hun er jo bare en. Ja. Men bryr seg om hva en mener. Ja, ikke sant? Ja, og jeg, eller ja. Mm. Så da kutter du det rett og slett helt ut? Du har sluttet å snakke. Jeg prøver å unngå å snakke. Ja. Spare kruttet liksom, til vi er på lufta. Ja, skjønner. Det er det lureste vi har gjort. Jeg kan godt tenke meg å ha en folkemengde rundt meg på rundt 100 000 mennesker, akkurat. Som til enhver tid hører hva jeg har å si. For da får jeg virkelig vite hva du synes. Når det er en person, så kan det være ja, jeg synes det er bra, jeg synes det er dårlig. Mm. Hvis det er 100 000, så kanskje 60% synes det er bra, 40% synes det er dårlig. Jeg synes det er litt stress. Betyr det at du skal ha de med deg inn på dass og sånn også? Eller vent der ute nå, så går jeg bare inn og så... You're on fire i dag, Gørte. Ja. Morsom tankerekke der, altså. Ja, veldig morsom tankerekke. Får ikke 100 000 inn på meg litt nei, da, sånn at det er mulig. Ja. Nei, det jeg hadde tenkt, faktisk, for jeg tenkte å løse det praktisk også, er å ha da en slags handsfree-set på alle de som går rundt meg. Aha, ok. Slik at jeg da ikke er nødt til å snakke så høyt hele tiden. Jeg vil snakke i vanlig volym. Det går an også da, hvis man ikke har lyst til å ha 100 000 mennesker rundt seg hele tiden, og ha et representativt utvalg av de 100 000, som er, jeg vet ikke helt hvor mye det er, men det er kanskje en 100 personer kanskje. Det er vanskelig å få med seg de inn på en lite toalett også, da. Jo, men du kan gå på handicapdassen. Ikke sant? Ok, vi er i gang, vi. Ja. Vi skal ha radioresepsjons store tips og triks spalt i dag, og vi er jo helt avhengig av dere lyttere, som vi vet sitter på mye kompetanse. Send oss et tips eller et triks. Hva som er definisjonen på tips eller triks, det har vi vel egentlig ikke, vi har ikke definert det. Det skal jeg slå opp neste gang. Men send det til oss, 1987, kodord er resepsjon, og det gjelder da SMS. Mm. Mm. Eller man kan bruke e-post, rrkrøllalfa.nrk.no. Jeg har funnet et nytt begrep som det ikke er lov å si her i radioresepsjonen, som jeg har funnet i løpet av påsken. Ja, kan ikke du si hvor du har funnet det altså? Jo, jeg så en DVD med stand-up-komedie av Robin Williams, denne søte Hollywood-stjernen, som egentlig er ganske grov i munnen. Og han sa noe, et begrep som man bruker gjerne etter man har sagt noe grovt, for å liksom understreke det, og som jeg synes vi skal holde oss for god til her i resepsjonen, og det er hamna, hamna, hamna, hamna, hamna. Hamne, hamne, hamne. Jeg kan ikke heller si at vi bør si det mer, for jeg synes det er såpass gøy å si. Hamne, hamne, hamne, hamne. Du bruker hamne. Omvendt psykologi på den måten. Kanskje. Hamne, hamne, hamne, hamne, hamne. Jeg synes vi skal la være. Vi får se da, vet du. Vi får se, Tore. Jeg tar det bare, du bestemmer jo ikke, du. Nei, jeg gjør ikke det, men jeg bare legger frem forslag. Jeg er akkurat som i parlamentet. Jep. Da er vi i gang. Dette her er Scouting for Girls og låta Elvis Ain't Dead. Dette her er skikkelig radiopop. Yes, Scouting for Girls lever fortsatt i en slags fantasiverden. Elvis Ain't Dead, og det beklager vi, men det er han. Ja. Er det kanskje de som hører på, altså de yngste lytterne våre, aner sikkert ikke hvem Elvis er engang. Mm. Nei. Elvis var vel den som oppfant rocken på mange måter. Vil jo veldig mange si. I tillegg så hadde han et spise- og pilleproblem, har jeg forstått. Mm. Og så var han i militæret en periode. Ja. Og så var han i fengsel en periode. Mm. Og så var han det. Var det ikke det? Jeg tror bare han lagde en sang om fengsel. Jail House Rock. Jeg har i hvert fall sett en video hvor han spiller Love Me Tender i en fengselscelle. Men det ser vel ikke ut som en ekte fengselscelle, akkurat den videoen her, tror jeg. For meg, jeg kjøper den illusionen. Altså, sånn var fengselet på 50-60-tallet. Altså, det var gitter, og det var seng og madrass, høyesteng, og han har en gitar der, det er kanskje litt forverdig. Ja. Stripete fangedrakter og sånne svarte kuler på beina. Han satt ikke i fengsel, nei. Men han er fra Canada i hvert fall. Nei! Nå, Tore, nå driver du jøn. Ja, det er jøn for kongen. Gjør det jøn. igjen med deg selv, fordi du så feilaktig på et tidspunkt, sa at Bruce Springsteen var fra Kanada, i fullt alvor, sa du det. Og det er noe av det flauste du har opplevd her i P3. En gang så tisset jeg på meg under en Lucia-avslutning på barneskolen, og det er det nest flauste jeg har opplevd. Jeg var på, i barnehagen faktisk, så ille var det ikke. Nei, det var ikke. Jeg husker jeg dreit på meg en gang. Jeg var egentlig jeg var blitt sturein. Skamme seg. Og så var jeg i barnehagen og hadde det så gøy. Satt på dumpuske, bæsja buksa. Det er fort gjort. Men du kjenner at underbuksa de utvider seg, og buksa de utvider seg. Det er som når du heller svele på en stor panne, så er det først er det jo bare rømme, altså jeg mener en tykk... Røre. Det er ikke rømme. Da roer det. Det kan være rømme i. Børte, nå har du spist litt for mye Orbit. Ja, det har jeg, ja. Det er røren, og så klemmes den flat av tyngdekraften. Og det er mye av det som skjer når man bæsjer i buksa, altså. At den klemmes flat av tyngdekraften? Ja, i tillegg til din egen kraft og kroppsvekt. Ja. Det er jo det vi har lært etter hvert som vi blir større, at når vi har det ekstra gøy, så må vi knipe ekstra hardt igjen der nede. Ja. Ja. Jeg vet hva, under disse sendingene med radioresepsjonen, så kniper jeg som bare det. Jeg har det så gøy, jeg kniper og kniper. Vi skal egentlig snakke om hva som har skjedd i løpet av påsken, vi. Og til å, kanskje vi skal begynne med deg i dag, Tore? Men har vi nevnt at det er supertirsdag? Nei! Det er jo supertirsdag hver eneste tirsdag her, Rådresebrand, ja. Så alle vet det. Ferdig. Tore, hva har skjedd i løpet av påsken? Ja, det har skjedd helt fabelaktig mye forskjellig. Ja. Jeg har vært i et helt annet land, nemlig Amerika. Amerika er vel, nå skal jeg flisespikke, Amerika er vel en verdensdel. Ja, jeg har vært i en helt annen verdensdel, nemlig Amerika. Ja. Og jeg har vært i hjembyen til Bruce Springsteen. Og da snakker jeg ikke om Toronto, men New York, eller New Jersey da, som man egentlig kommer fra, men det er jo like ved. Ja da, det har jeg faktisk vært. Det har vært helt fantastisk, og jeg har sett utrolig mye, som nordmenn kanskje aldri har sett, fordi det ikke har vært så langt hjemmefra. Det er mange som ikke har vært i New York. Man tenker sånn der, når man er som ung og hipp og sånn som det du tror at du er, ja, det er. Så tror man at alle har referanser til New York, men det er ikke alle som har vært der, vet du. Nei, jeg har ikke vært i New York. Nei, det er høye bygninger der blant annet, som man ikke er vant til. Og det var en grusom kranulykke der, mens jeg var der. Ja, flere mennesker mistet livet, og alle newyorkerne synes det var veldig trist. Ja, men det er amerikanere da. Ja, det var ikke trist for meg, for jeg har ikke noe forhold til de, ikke sant? Jeg kjenner jo ikke de. Nei, du kjenner jo ikke de amerikanerne. Nei. De dør jo som fluer over hele verden, de amerikanerne. Det gjør det. Det er jo blant annet 4000 drepte soldater i Irak nå. Ikke sant? Det feiret de i går, tror jeg. Ja. Og så var det... Nå ble det noe helt annet. Nei, var det mellom 80 og 1 million irakere som hadde dødd. Men det var bare sånn, litt helt nederst på slutten. Ingen nordmenn blant de skadde. Jo, men så New York var fantastisk. Det var fantastisk. Jeg kjøpte meg flere skinnprodukter, blant annet... Nei! Åh, skinn, det varer, vet du. Det blir bare finere og finere. Jeg har kjøpt meg en herreveske. Yes! Ja, det er ikke en herreveske som kan ligne på slike som keepere bærer handsken sin i, men en litt større variant som man slenger over skulderen. En skulderveske, vil jeg kalle det. Skulderveske, eller citybag, som jeg også har hørt at det kalles. I hvert fall så er den av merke Hugo Bosca. Og ikke Hugo Boss. Nei, ikke Hugo Boss. Dette er en annen produsent, en italiensk faktisk. Tulleprodusent? Nei, jeg tror ikke det er tulleprodusent. Det høres som tulleprodusent. Ja, det er også tulleprodusent. Hvor dyr var den vesken da? Var ikke så ille dyr, skjønner du. Nei, så det er nok en tulleprodusent. Ja, det tror jeg, ja. Ja, kanskje en tulleprodusent. Ja. Kjøpte meg lommebok i samme merke. Nei, så det matcher. Ja. Men, for jeg har sett vesken, jeg. Stemmer. Den er blank og brun. Ja, det er kanskje blank til å lage. Og det er nok noen år til den blir sånn slitt, sånn som du har lyst til at den skal være, Tore. Men du må bruke den veldig voldsomt og røft. Han har jo årene foran seg. Ja, det er ikke for sent for meg å slitte ut en skulderveske eller en citybag. Skal jeg ta litt om hva som har skjedd i mitt liv? Nei, har du mer? Nei. Jeg har kjøpt meg en ny ski. Det er mulig! Det er sant, og jeg har vært på fjellet og gått på ski. Nei. Flere mil på ski har jeg gått. Fy søren. Og det var nydelig føre. Det var det morsomste jeg har gjort i en påske på lenge. Mm. Så bra. Du har fått masse farge også, Steina. Du ser godt ut. Du har vært ute masse i frisk luft. Ja vel. Ja, jeg kan ikke se at du har fått farge. Ja, du har det. Nei, du har ikke det. Har jeg fått farge? Du har fått farge, ja, jeg insisterer jeg ser ikke det selv, ikke sant? Men jeg har sikkert tatt av litt også. Hvis man insisterer, så må man nesten gi seg for det. Ja, det må du. Men møtte du noen på din vei? Jeg møtte andre skiløp. Er det du lurer på? Ja. Ja, jeg møtte i det andre sporet som gikk i motsatt retning. Så møtte jeg jo folk stadigvæk som man hilser på da. Ja. Hei sånn, sier man. Og så sier jeg, hvorfor faen hilser du ikke hilser på meg? Jeg kjenner ikke deg, sier jeg da. Ja, ikke sant, ja. Ja, men det er jo en egen etikette på fjellet når man går på ski. Mm. Da skal man hilse på hverandre. Men det er litt irriterende når det er veldig mange skiløpere du møter. Mm. For å si hei. Du blir litt tørre hos meg, freak etter hvert. Ja, vi skal minne om vår e-postadresse. rrkrøllalfa.nrk.no. Send oss et tips eller et triks. Eller send det til sms-tjenesten vår. 1987 koderesepsjon. Og snart skal vi snakke om hva Bjarte Paul ekstravagant Kjøstheim har gjort i løpet av påsken. Dette er bare å glede seg. Det er bare, for dette her er gøy. Vi skal høre Metallica og Nothing Else Matters. Det er bare å kle seg, gutter. Det er P3. Så på supertirsdag, gitt. Ja, supertirsdag. Supertirsdag. Metallica var det, Nothing Else Matters i radioresepsjonen på P3. Og nå skal vi få høre en historie litt utenom det vanlige. Ja. Fordi Bjarte Paul Tjøstheim, du har vært så ekstravagant i påsken at du har dratt til Barcelona! Barcelona! Fortell, Bjørn, hvordan var det i Barsa? Det var kjempegøy. Det var utrolig mange andre som hadde bestemt seg for å gjøre akkurat det samme. Så det er jo kanon mye folk der hele tiden. Det var ikke originalt? Hæ? Nei, det var ikke originalt, nei. Det er veldig vanlig at det bare slår deg. Ja, det visste jeg. Mange nordmenn, ja, mange svensker og dansker og ja, forskjellige. Men det som var det mest spennende, synes jeg, med hele turen, var det at jeg var så heldig å komme over en sånn prosesjon på langfredag. Prosesjon? Ja, altså når de går med sånne svarte Ku Klux Klan hetter, vet du. Så var Ku Klux Klan, sånn. Omvendt Ku Klux Klan, ja. Ja, det må være omvendt Ku Klux Klan, tror jeg. Ja. Hva gjorde de da? Nei, de gikk i sånn barbeint i lange sorte kapper og sånn tørkel over ansiktet og ja, sånn som Ku Klux Klan gjør. Bare de var sorte, altså. Og så dro de på kors og gikk barbeint og hadde lenker mellom bein Det gikk til barbeint, eller? Ja, de gikk barbeint. Helt sykt. Og så bar de på digre sånne Maria-figurer. Hadde de laget de korsene selv? Eller? Det tror jeg sikkert. De bruker... Men var det sånn, fordi når jeg har sett flere forskjellige sånne påskefilmer og sånn, om da Jesus bar korset sitt, så er noen kors er veldig fine, som man ser som, her brukte skikkelig ordentlig plank, og noen ser noe rufset ut. Hvordan var korsene i Barcelona? Disse var helt perfekte. De var ferdig malte til og med, så de var malt i sort... Så det var nok sikkert fabrikklager. Men hvem var disse, og hvorfor gikk de i prosesjonen på langfredag? Jeg vet ikke. Er det de tre vise menn? Nei, det er vel på grunn av at de skal liksom feire langfredag og påskebudskap. De feirer langfredag? Ja, eller markere. Ja, den verste dagen, ja. Og så gikk de, var det sånn massevis av trommer, vet du. Massevis av trommer? Hadde de trommer på Jesu tid? Nei. Trommet de når Jesus dro korset? Det hadde ikke sånn dik. De hadde ikke digre slagverk med sånn dobbelt store trommer og sånne ting, men jeg tror de hadde slags trommer på den tiden. Men dette tror jeg noe katolikken har funnet på etterpå, at når de drar disse korsene gjennom byen, så må de ha et eller annet action i tillegg, så da har de funnet på vi setter i stand et skikkelig trommekorps. Men nå skal jeg stille et spørsmål som jeg er sikker på at alle lytterne lurer på også. Ja. Så du noen som hamret spiker gjennom arvene hendene sine? Nei, det så jeg ikke. Nei, dessverre. Men er det en tradisjon som de pleier å gjennomføre i Barcelona på langfredag? Nei, jeg tror ikke det. Nei. Jeg så noen greier om internett. Hvorfor du trodde at alle lytterne ventet? Nei, men fordi alle tenker, de bare korsveste sånn sikkert. Sant, ja. Men jeg så jo det, var jo hvor det var på Filippinen eller noe sånt, hvor de driver og spiker hverandre. Det synes jeg var stygt, det. Jeg synes ikke det er noe særlig. Men den tror du noen som har behov for å ta den helt ut, liksom, når vi først liksom går og bærer på dette korset gjennom byen, hvorfor ikke kjøre full pakke, spikre meg opp i samme slegen, liksom. Ja. Så bare står han der da, å nei, jeg våknet nok tidlig, og så hadde jeg så lyst til å bli spikret opp på et kors, og så bare står du der, plutselig, å nei, nå kommer faktisk spikeren og hammeren, og så spikrer han opp, og så bare, det er dritvondt! Ja, ok, Jesus har død for synder, ok, men dette her var... Men så vidt jeg har forstått på de filmene jeg har sett fra Jesu tid, altså ikke som er fra da, for det hadde jo ikke film, men da har jeg sett at han henger jo faktisk ikke etter disse spikerne. Han står på en liten påle, altså så grusomt var det ikke. Ja, men det som de pleide å gjøre på den tiden, det var jo det at når de hadde hengt en stund på korset, så pleide romerne å gå bort, og så pleide de å knuse leggbeiner, sånn at de skulle dø fortere. Ja, men det er skikkelig dårlig gjort. Ja, for at de beina skulle knekke under det, ikke sant? Ja, altså, de gjorde det, akkurat. Det er litt som det der når du blir for ivrig, ikke sant? Og så bæsjer du buksa, så er det tyngden. Tror du romerne bæsjer buksa også? Eller jeg tror Jesus? Nei, det er noe... Han hadde jo blei på. Ja, han hadde jo blei på. Men uansett... Det var blasfemisk. Ja, det var litt blasfemisk. Men de gjorde ikke det med Jesus. Nei. Så bra da. Det knakker ikke leggene til Jesus. Det var det jeg mente å si, ja. Okay. Men ellers, Barsha, du har blitt brun og fin, nydelig. Tusen takk. Jeg synes du får større baller også, eller bare ja, trang bukse? Du får det når du tar til Barcelona. Gjør det. Det er varmen, vet ja. Ok, men takk for fine historier, alle sammen. Bare hyggelig. Fortsett å sende tips og triks, folkens. 1987 kodord er resepsjon og rrkrøllalfa.nrk.no. Det er plass til flere, altså. Absolutt. Vi har fått inn ganske mange, men ja, vi trenger flere. Vi skal høre The Ting Tings. Dette her er Great DJ. P3. Humororkestret Turboneger der med den ironiske låta Sell Your Body to the Night. Og det er penger i kassa dette til Håkon Moslett som har skrevet biografien. Mm. Og det er også penger i kassa til Turboneger som da også får royalties fra boksalget. Men det er vel strengt tatt kriminelt å selge kroppen sin... Har du blitt det nå? Nei, det, kanskje ikke det har blitt det enda. Jeg tror de skal prøve å fremskynde den loven om at det skal bli forbudt. Hvorfor skal det egentlig? Det vet jeg ikke. Nei. Men i hvert fall så spiller det ikke noen rolle for Håkon Morslett. Han får pengene sine uansett. Så lenge han får spilt nok Turboneger her på radioen, bandet som han er inhabil når det gjelder saker rundt, så går nok det greit, skal du se. Det blir nok salt i grøten neste år også, og men, julegaver under tre. Skal jo sies at vi elsker jo Turboneger vi også. Mm. Ja. Vi elsker jo Håkon Morslett også. Vi skal ønske vi kunne få noen prosenter også av boksalget, for det har jo solgt 10.000 av bøker, den Turboneger-boken. Det er vel det vi egentlig er ute etter. Vi er bare misunnelige, ja. Rett og slett. Enkelt og greit. Enkelt og greit, ja. Vi skal til den store og fantastiske tips- og triksspalten, og vi har fått inn enormt mange tips- og triks. Send flere, 1987 kodord og resepsjon. Her kommer jingeren, kom igjen. Hei. Nei, er det sant? Er det mulig? Ja, vi gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Ja, vi er i gang, og jeg tenker sånn, når vi får inn tips og triks som er tips og triks om ting jeg vet fra før, altså kjente tips og triks, så tenker jeg, det er ikke noe vits å ta de på lufta, men selvfølgelig er det jo det. Dette er jo ikke en spalte som er for meg, det er jo for dere lyttere som hører på, og for at dere skal få en enklere hverdag og et enklere liv. Jeg vet ikke om følgende melding vil gjøre at dere får et enklere liv der ute, men det er i hvert fall litt moro. Ja. Og dette tipset kunne jeg fra før, og det er fra Christian von Fisk. Hei, Christian. Fondfisk. Han skriver, hei Sveits, ville bare... Han er et slags humorist, hverdagshumorist, Christian von Fisk. Går jeg utifra på ordlyden på tekstmeldingen, så virker det sånn. Hei Sveits, det er så gøy. Det er lettbeint, Christian von Fisk. Ja. Veldig lettbeint. Jeg ville bare minne om alle, jeg ville minne alle på det velkjente bakepulver og vann i kinderegg-plastkula. Lenge siden nå, men Guri Malla, så gøy det var i sin tid. Vet dere hva jeg snakker om? Nei, aner ikke hva jeg snakker om. Det er, trikset er da altså å ta bakepulver og vann opp i halvdelen av et altså kinderegg, altså innematen i et kinderegg. Ja, ikke sjokoladen. Nei, det var ikke ment som... Nei, det er ikke ment som humor i det hele tatt. Ok, nei. Ikke sjokoladen, vi snakker da om den plastkula. Han nevner også plastkule her i e-posten sin. Plastkule. Så heller du opp, og så lukker du igjen så fort du kan, og så lar den ligge litt, og så eksploderer den. Nei, er det sant? Yes. Hva er det med dette bakpulver? Man hører så mye fantastiske myter rundt dette utrolige stoffet. Bakpulver er jo en slags gjær, ikke sant? Man bruker jo ikke både bakpulver og gjær ofte. Nei, så hvis man har lunkent vann og en klump med gjær oppi det samme esken, så vil du få den samme effekten. Det er ikke en eske, det er en plastkule. Ja, kanskje, jeg vet ikke. Dette får folk teste da. Fy søren, det skal jeg prøve. Skal du det, eller ja. Er det bare noe å si for nei, hyggelig på flytterne? Nei, ja. Mot von Fisk? Nei, vi skal prøve det. Okay. Jeg kan komme med et tips som kommer fra Bjørn fra Suldal. Hei Bjørn. Jeg tror det heter Suldal. Suldal, ja. Whatever. Det er taco-tips, og det går på at man skal erstatte vattnet i taco-kryddermiksen med krem fresh. Gir en aldri så liten kulinarisk opplevelse, sier Bjørn fra Suldal. Vi leste jo opp denne tekstmeldingen under Turboneger-låta til Bjørte, og sa, hva er det? Og så hadde du glemt jo at det er vann i taco. Det er veldig mye vann i taco. Ja. Det er cirka halvannen desiliter, tror jeg. Det er faktisk mye mer enn det. Er det det? Nei, det tror jeg. Jeg tror det ligger på rundt en desiliter. Det ligger på rundt en desiliter, ja. Jeg hadde glemt det. Jeg tenkte på lasagne. Ja, jeg da. Ja, der er det veldig mye vann. Men jeg tenker, jeg har ikke testet dette med å ha creme fraiche oppi, men jeg vil jo anta at det blir veldig, hva skal jeg si, ikke så flytende av det. Tjukt, ja. Men du trenger, for så vidt jeg husker, fra sist jeg lagde taco, så skal det jo koke en stund etter at man har hatt vann oppi, for det skal jo ut igjen dette vannet. Mm. Så hvis man kanskje ikke lar det koke så lenge, hvis man har creme fraiche oppi, så... Du er så klok. Ja, ja men så, du var jo inne på noe også, Steina. Hvis du er så dristig og kanskje prøve å bytte ut vannet med creme fraiche i lasagnen også, som du sa, det kunne være spennende å prøve. Ja, for litt mer chunky lasagne. Ja, ikke sant? Mm. Chunky lasagne. Kan man ikke bare bytte ut vann med creme fraiche i alle retter da? I saft også, saft og vann. Ja, det er ikke sikkert det er så galt. Prøv det, test det. Og hvis det funker, send tips om det til oss da. 1987 kode resepsjon. Du er nesten ironisk ut, Steina, men du mente det. Prøv det, test det. Nei, jeg hørtes det ironisk ut, kanskje. Nei, ja, litt. Skal ta et tips her. Har du data? Har du fått PC nå, Bjørte? Nei, jeg, jeg lener meg over Tores fang. Mm. Oi, sant? Det luktes, det luktes. dette kommer fra... Nok. Her kommer tips fra Kjåkon. Hei, Kjåkon. Hei, Sveits. Hvis du skal måke snø, hvis du tar og voks spaden med sterillys for å unngå at snøen kladder. Ja, eller sterillys, spaden med sterillys, er det vel egentlig? Ja, ok, ja. Mm. Sterillys, spaden med sterillys, og da vil den ikke klebe. Ja. Jeg har aldri opplevd at det kleber seg så innmari. Hvis det er litt våt snø, Tore, så kan det klebe seg litt grann. Da går det an å salte også, da. Salte spaden? Nei, jeg tenker på snøen. Ja, men hvis det er veldig mye våt snø, altså hvis det er en meter med våt snø, da ler du ikke. Nei, det gjør ikke det. Men hvis du vil, så kan du bytte ut snøen med creme fraiche. Ja, jeg synes, jeg bare tenkte, ødelegger det humoren i programmet? Ja, det er jeg litt usikker selv. Nei, det er innenfor. Det er innenfor. Takk skal du ha. Jeg skal ta et triks her fra en gutt. Han er vær og 22 år. Ikke noen navn på gutten? Han vil helst ikke ut med navnet sitt. Det er jo derfor han signerer med gutt vær 22. Han vil ikke ut med navnet sitt, men han vil ut med stjernetegn. Det synes jeg er spesielt. Kanskje det. Veldig privat. Ja. Dette er et tips om et triks for å få raskest mulig. Er det manusbasert dette? Ja, egentlig. Dette er et tips om et triks for å raskest mulig tømme innholdet i en flaske. Altså ikke drikke, men tømme ut i utslagsvask eller på bakken. For det ønsker man jo ofte. Hvis man for eksempel er i en konkurranse på fritidsklubben, som jeg har vært i flere ganger, ja. Så er det ofte sånne type ting. For eksempel tøm denne flasken fortest. Hvilken fritidsklubb er det du går til, Tore? Jeg sogner til Hallagerbakken fritidsklubb. Fortsatt. På Randabaks hadde vi noe som heter O-klubben. Det var fritidsklubb på det? Onsdagen O-klubben ja. Nei, jeg gikk litt mellom Loven og Hallagerbakken fritidsklubb. Jeg var medlem på Hallagerbakken, men så kunne jeg gå til Loven hvis jeg ville oppsøke bråk. I hvert fall, så hvis man kommer over en konkurranse den skal tømme flaske fortest mulig. Så har guttevær 22 et godt tips om et triks. Mens du heller, roter håndleddet hurtig noen ganger, som når en visper krem, da vil det dannes en malstrøm i flasken, og innholdet vil fosse ut. Er det det som er malstrøm, ja? Altid lurt litt på hva malstrøm er, skjønner du? Ja, det er mange som har lurt på det, og nå har de altså fått svar på det. Bra. Jeg vil bare sende oppfordring til alle som hører på, og som har mobiltelefon eller e-post. Hva, Tore? Hvilken fritidsklubb sogner du til? Nei, jeg er Hallagerbakken. Du er det du er. Men jeg var på Loven også og tegnefilm noen ganger. Mm. Hentet du var på Åsbråten også, bare for å oppsøke bråk? Nei, det var jeg ikke. Jeg var ikke noe sånn, jeg gikk i speideren, jeg vet det. Ja, 1907 kodord er resepsjon, eller rrkrøllalfa.nrk.no. Dette her er Adele og Chasing Pavements. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Hæ? Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Na, na, na, na. Na, na, na, na. Det er bra tips, altså. Na, na, na. Tips og triks. Ja, det er den trivelige og praktiske spalten tips og triks du hører på akkurat nå i radioprogrammet Radioresepsjonen, som er et lettbeint underholdningsmagasin som går hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag her på P3. Det er en som har sendt inn et tips, eller man kan også kalle det et triks. Det er fra en anonym, og det er årsaker til det, fordi hvis dette er sant, så er det helt fantastisk. Mm. Det her er enda et bakepulvertips, skriver vedkommende. Spis en teskje med det en time før fysisk arbeid eller lignende. Fungerer som doping. Meget prestasjonsfremmende. En teskje bakepulver, cirka en time før du skal utføre fysisk arbeid. Det er helt utrolig hvis dette er sant. Dette her, men det er så trist, for vi har aldri testet det, for vi driver aldri med fysisk arbeid. Kan vi ikke gjøre det i morgen, prøve å spise en teskje med bakepulver en time før vi skal ha sending i morgen? Det er ikke fysisk arbeid det da. Nei, men det er arbeid. Det er prestasjonsfremmen som står det her. Ja, vi prøver det. La oss prøve det i morgen. Bjørte, du får kjøpe en sånn bakepulvergreie. Ok, ja. Eller ta med hjemmefra, for da har du sikkert masse av, tenker jeg. Ja, det kan du være sikker på. Nede i kinosalen der hvor du bor. Ja. Ja. Du skriver opp det, ja? Bakepulver. Ja. Jeg skal ikke skrive det opp etter... Du rabler bare... Du, det står ikke bakepulver, men så bakepulver med store bokstaver. Ja, okay. Det er noen små bokstaver, faktisk. Det er noen som... Er det noen som har lyst til å skrive inn, eller sende inn post til oss, altså fysisk post? Post. til oss. Så hvis man har lyst til å gjøre det, så kan man sende det til radioresepsjonen på NRK P3, Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1. Må man ha med det? Nei, det er valgfritt. Okay. Bjørnstjerne Bjørnsons plass 1, i parentes, og 0340 Oslo. Du skriver bare... Hvorfor lytten med noe? Du kan merke det med... Tips. Tips. Ja. Hvis det er det, da. Ja. Eller triks, hvis det er det. Ja. Bare skriv tips og triks. Merk konvolutten med hva du vil. Skriv Gøran Sørlott hvis det er det du har lyst til. Jeg tror du kommer frem likevel. Det. Du har, blod, har helt blod på det. Mm. Ja, det var bare det. Vær så god. Videre. Ja. Der er noen som foreslår at vi skal droppe vann generelt i tacoen. Det blir masse tacotips dette her, men, for da blir tacoen mye mer spenstig og sterk, og mye mer krutt i den, hvis vi bare dropper vann, creme fraiche og hele pakken. Litt vann, tror jeg, bare for å få blandet det tørre pulveret inn. Det tror jeg kan være lurt, altså. Ja, men seriøst, hallo, du kan ikke bare, hvis du har sett hvordan kjøttdeigen blir når du bare heller pulver oppå, så blir det bare sånn, oi, det er kjøttdeigen med pulver på. Men jeg tror han som sendte inn dette tipset, mente at du ikke skulle ha vann i det hele tatt. Ja, men jeg... Men tar du kjøttet av, plata når du blander i pulveret? Ikke alltid, Tore. Ikke alltid. Bare noen men da skal, jo en spise skje med smør oppi også, så det kan, hvis du tar... Hvor står den? Det står på bakken. Smør? Jo. Nei. Dere har ikke lest bruksanvisningen. Vi har lest bruksanvisningen. Det er ikke noe smør. Du skal en spise skje... Husk smør da! Husk smør da, kjære! Når du bruner kjøttet inn, så står det at du skal ha en spise skje med smør i. Tror du meksikanerne kinner smør bare for å ha i tacoen? Nei, det gjør kanskje ikke det. Nei, for de har ikke butikker i Mexico, vet du. Nei, de må kinne der. Så, men prøv å ta vekk smørret og vannet, så skal vi se hvor spennende det blir. Ja, men smør og creme fraiche høres jo litt spennende ut, det blir jo litt annen type rett igjen. Og bytte ut vannet med smørret, Bjørte, sånn flytende melansj. Ja, ikke sant? Ja. Ok, vi går videre, og dette her er et tips fra Torun som er løve. Hei Torun. Dette er en litt lang sms, men likevel, her kommer den. Hvis du ikke har råd til frimerke, skriv avsender pluss navn og adresse til den som skal få brevet på baksiden av konvolutten i stedet for på forsiden. Da tror posten at du har glemt å skrive navn til mottaker og sende brevet i retur, men de tror det er til deg. Men der blir lurt, for da sendes brevet gratis til den du vil skal få kortet eller brevet. Dette er dagens tips. Ja, det er dagens tips. Lur posten. Lur posten. Det er blodsuger i posten, altså. Men så det kan du jo gjøre når du skal sende post til radioresepsjonen, for eksempel. Ja, det kan man gjøre. Ja. Det var faktisk klokt. I tillegg til blodet som du skal helle på. Ja. Ja. Jeg tenkte egentlig at du skulle skrive med blod, ikke helle på. Sånn, ja. Ok. Det er kommet et tips her fra Kolon. Hei, Kolon. Eller i hvert fall så står det bare Kolon først, så jeg kaller vedkommende for det. Om du er ute og sykler og hører på musikk, ta alltid på deg pannebånd eller lue. Da unngår du at vinden kommer inn i ørene om du hører, og du hører musikken mye bedre. Men du skjønner hva vedkommende mener her, Tore? Ja, og jeg skjønner. For jeg har jo godt hørt på iPod, MP3-spiller, en rekke ganger og i vind. Ja. Og det er ikke noe særlig det. Altså, du hører bare... Så hører du musikk i bakgrunnen. Jeg kjenner til problemet selv, ja. Ja. Så, eller de fleste som har gått med ørepropper i ørene kjenner vel til dette problemet. Så ta på et morsomt pannebånd. Kanskje du har et gammelt milk-pannebånd eller et eller annet. Ta det rundt ørene. Solskjerm fungerer vel også? Så lenge du har det over ørene. Jeg tror gaffateip også hjelper hvis du ikke har pannebånd. Det var mer humortips igjen. Ja. Men det er vondt å rive av, vet du. Ja, det er sant. Helt klart morsomt tips, altså, Bjørte. Det er lov å ha... Jeg legger til meg, altså. En litt lettbeinthet også i tips- og triksbåten. Skal være lov det. Ja, ja. Der satt du i gang en sang, du, Tore. Jeg gjorde det. Og det er ingen ringere enn Michael Jackson. Jeg tror ikke det er han som rister sukkeret inni denne lille esken. Som det er et kinderegg, vet du. Kinderegg. Hvem er det som rister? Med kattesom, det er kinderegg. Hvem er det som rister sukkeret i denne låten her, det husker jeg ikke. Altså. Er det Eddie Van Halen, eller? Ja, det er kanskje det. Ja, han spiller gitar på den andre. Ja, den andre. Den andre, så, ja. To låter. Nå ble det litt rettbeint her igjen. Ja, nå ødela vi nesten morgen i programmet. Men selvfølgelig ikke Eddie Van Halen som spiller på sukker i denne sangen. Du hører på radio. Radioresepsjonen på P3. The Lionheart Brothers i radioresepsjonen med deres melodi 50 Souls and a Disco Bowl. Og da snakker vi om et forholdsvis lite diskotek, gjør vi ikke det? Jo, det gjør vi, ja. Eller i hvert fall kanskje bare diskotek med litt tidlig på kvelden når det ikke har kommet så mange. På Hallagerbakken fritidsklubb, det er, som jeg sognet til, som jeg nå har fått høre fra en lytter at er nedlagt for flere år tilbake. Mm. Der var det plass til i hvert fall 100 mennesker på dansegulvet. Ja, var det det? Ja, var det noen gang så fullt der? Ja da, det var ganske fullt der. Jeg dansa da selvfølgelig ikke før det var rolig dans helt på slutten. Nei. For jeg ville ikke vise frem kroppen min på den måten. Du ville gni deg inn til jentene? Det ville jeg helst. Og få ereksjonen mot vulvene deres. Det var voldsomt. Men han gjorde det, det var derfor man danset, var det ikke? Ja, jo. Var det diskokule der? Det ja, det var det en var kjempestor diskokule, større enn det man vanligvis ser. Ja, faktisk. Det også er, husker jeg var da jeg var veldig liten, altså bare gikk i andre klasse eller noe sånt på barneskolen. Da dro man rett opp til Hallis etter skolen, og så kanskje man drakk en Coca-Cola. Mm. Ikke light, nei. Gjorde litt lekser, og så gikk man og dansa litt grann. Ja. Så klokka halv tre på ettermiddagen. Det er jo tre hovedelementer når man skal starte fritidsklubb, altså tre, eller fire ting som må være med. Det er en liten kiosk hvor man ser eller brus og potetgull i små poser, så er det et biljardbord, bordtennisbord og et diskotek. Ja. Og så er det også noe hemmelig rom der folk som er litt tidligutviklet kan gå og kline og eventuelt onanere. Og så er det også leksehjelp på fritidsklubben, det var det i hvert fall på Lagerbakken da før. Ja, det stemmer. Men det er ikke noe vanskelig å være leksehjelp, for det er jo såpass enkle lekser så unge barn får at de fleste burde klare det. Ja. Vi søder oss i leggende fritidsklubber, ass. Fy fader, ass. Hva skal ungene drive med? Nei, det blir jo bare drivende gatelangs da, så det er jo trist. Ja, trist. Det er morsommere å drive gatelangs da, egentlig. Det er sikkert gøyere det. Vi skal i løpet av den sendingen gjennom et par punkter. Vi skal ha for det første noen flere tips og triks snart. Og så skal vi få møte din sønn Spencer Bjørte Paul. Ja. Yep. Og så skal du, Tore, ha en parodi i dag. Ja, det skal jeg. Det er min tur i dag, og jeg har ikke helt falt ned på hvem jeg skal parodiere nå, så det er mulig for lytterne å komme med forslag hvis det er noen de ønsker ja, å men se ikke, dette her dette er ikke noe egen spalte der vi skal be om folk altså be folk sende inn forslag til hvem som skal parodieres. Det er bare overskuddslyttere dette, altså. Det er overskuddsgreia. Mm. Hvis folk ikke har noe annet å gjøre, kan de sende et forslag til hvem du skal parodiere. Jeg kan bare gi deg et lite tips i den forbindelse, Tore, og det er å parodiere noen som har et eller annet særtrekk. Ja, for jeg tenkte veldig lenge på å parodiere Atle Hamre, men så kom jeg på at jeg har aldri hørt han prate noe særlig, og så er jeg redd for represalier. Og så er du veldig høy. Ja. Det er jo ikke Atle Hamre. Hamre er liten. Hamre er liten, ja. Han er jo kusk, han er. Kusk som faen, vet du. Ja. Mm. Skikkelig kusk. Ja, ikke, jeg er litt redd for Hamre, så la oss ikke snakke mer om Hamre. Nei. Ikke snakke om han engang. Ikke snakke mer om Hamre. Jeg kan snakke masse om Hamre, ja. Hamre, ja. Hva skal si om Hamre? Ja, men også... Hamre er liten, ja. Ja. Til den fengselen, hva er det der? Rettsaker. Hamre har tilstått i dag, skjønner du. Har tilstått i dag, ja. Ja, men da er det hvertfall, da sitter han sikkert varetekt der. Ja, men han kjenner folk. Jo, men jeg kjenner også folk. Ja, det er sant. Bjørte kjenner folk. Jeg kjenner Bjørte, blant annet. Ja. Ja. Ok. Det er super tirsdag. Det er super tirsdag! Wow! Ahoo! Ja. 1987, kode og resepsjon, hvis du har et tips eller triks. Vi skal høre Jael Naim. Dette er New Soul. Nå, akkurat nå, hører du. Er det sant? Er det mulig? Ja, det gjør jo hverdagen mye enklere. Ja. Hele greia, liksom. Oh, ja. Hva skal jeg begynne å gjøre? Det er bra tips, altså. Tips og triks. Vi har fått en del henvendelser fra folk som jobber i posten etter at vi... Posten. Ikke gjør det mer. Nei, greit. Nei. Etter at vi ga tipset som kom fra en lytter om at man kan skrive altså navnet på den man skal sende brevet til i avsenderfeltet, altså på baksiden av konvolutten, for da å få sendt posten gratis. Da er det flere som har sagt idioter! Det blir sendt til makulering, liksom postmannen. Dere suger. Og det er jo klart at vi tråkker på en del tær. Når vi vet at det jobber 800 000 mennesker i Posten Norge, så er det naturlig at noen av dere også hører på radioresepsjonen. Dette her var ikke for å håne deres yrke på noen som helst måte, men rett og slett et tips til de av lytterne våre som er litt fattige, da, som ikke har råd til å kjøpe brymerker. Fattige korrespondenter, kan man si det sånn? Ja, kan man godt si. Ja. Kan man godt si. Jeg tenkte at den meldingen var sånn et tips i tillegg til programkritikk. Vi makulerer konvoluttene. Stille spørsmål. Makuleres virkelig disse brevene? Tenk om det er viktig brev, da. Mm, det kan være viktig brev. Mm. Marius også skrevet her. Bra teori. Bra teori, men hvis det står avsender bakpå, så sendes brevet til mottaker og en spesiell type regning på manglende porto til avsender. Ja, men det jo greit da, for okay, ja, det avsender som skal ha brevet. Ja, ikke sant? Det egentlig naturlig. Så den kjøpte jeg ikke helt. Den kjøpte jeg ikke helt. Jeg vil ta den fra et tips fra Fingerbøl. Hei, Fingerbøl. Ja, det han sier, hei gutta. Hei, sånn. Hei, Fingerbøl. Hvis man bruker en fingerbøl, regelmessig trenger den en real vask av og til, og det jeg sikker på at de aller fleste lytterne kjenner seg igjen i. Ja. Og når arbeidsdagen avsluttes, legges fingerbølen i en pappkopp fylt med varmt vann og salu og et lite dryss med salt. Da vil din fingerbøl være pen og ren når du kommer på jobb dagen etter. Man kan også besøke rekvisitalagret, hvor man kan hente en ny fingerbøl. Men da har man jo våt fingerbøl når man kommer på jobben om morgenen, da. Ja, det sant. Mm. Men hvis du kommer en halvtime før, da, og så tørker den på radiatoren, og så setter du i gang med daglig virke. Ja, det er kjempesmart. Det er veldig, kjempesmart. Tusen takk, fingerbøl. Jeg skal ta et tips som fra Pyroman Steinbok. Hei, Pyroman. Han skriver, eller hun, triks til de som har pipebrann, hvis det noen der ute som har pipebrann. Akkurat nå, as we speak. Ja, eller hvis du får pipebrann ved en senere anledning, og så sitter på et stort kvanta med salt. Hiv grovt salt ned i pipa, da slukker du brannen. Du skal også helst ha stige for å komme opp for å kaste et salt ned i pipa. Mm. Det en ganske omfattende prosess da. Hvis du først har pipebrann, så regner man at folk blir ganske stresset av det. Mm. Men du kan jo også bare stable stoler oppe hverandre, så kommer du da opp til pipa. Det kanskje smart å bare ha sette noe salt, en sekk med salt på taket ved siden av pipa, og bare ha det stående der. Jeg tenkte rett og slett at kanskje man kan ha en trakt som man installerer over pipa, med en liten korki som festet til en hyssing. Og hvis du får pipebrann, så bare napper du i husingen, så renner det salt ned i pipa. Enda bedre. En av de mest praktiske anlagte menneskene jeg vet om. Ja. Tusen takk. Bjørte, Tore, jeg har ikke data, jeg, så nei, Tore data, tog egentlig data, tips. Så du vil ikke ligge i fanget til Tore og lese hans... ikke lenger nå, nei. Nei vel? Ta et tips du, Steina. Vi får inn ganske mange tips av denne typen, og det et taco-tips igjen. Mm. Bare beklage til dere som lei av taco-tips. Men uansett, så det flere som har skrevet når de skal lage taco, at de tar og blander seg med alle ingrediensene. Fordi de gjør det hurtigere å spise taco, ikke sant? Man tar bare alt taco-skjell, knuser det, guacamole, løk, ost, oliven, alt, mæler sammen i en bolle, og så spiser man det med skje. Ja. Men, det står der, da går taco-spisingen mye raskere, da blir det taco-effektivitet, meats, stavmikser, ja, bla, bla. Mm-hmm. Men jeg mener jo at det jo noe med kosen. Ja. Det kosen, ikke sant? Ta litt av den oppi der, og så lager man sin egen lille porsjon. Mm. Jeg helt enig, og så det noen som har skrevet inn her og sagt at de synes det stress med taco, for det blir så mye oppvask. Ja. Men du trenger jo ikke alltid, men dette handler også om kos selvfølgelig, for du trenger jo ikke alltid hive ingrediensene opp i små skåler. Du kan jo bare ha maisen, for eksempel, i maisboksen, ja, eller og så videre, og så videre. Eventuelt så kan man lage noe keramikk som passer til maisboks, og så kan man putte maisboksen opp i denne keramikken som du maler da, og steker på 2000 grader. Altså ikke med mais i, selvfølgelig. Nei, men du lager en dekorasjon da, som du bare putter maisboksen opp i, så den blir en kledelig å ha på bordet. Fy sånn, i dag har du fantastisk mange gode tips. Hatt ferie, vet du. Hatt ferie. Ja. Du tom, Tore? Nei da, jeg ikke det. Men jeg har fått en del tilbakemeldinger på dette med å spise bakepulver for å oppnå en slags effekt av å bruke anabole steroider. Ja. Det skal fungere på samme måten. Og man sier her at man kommer til å kaste opp, få feber og bli kvalm. Man blir jo først kvalm, og så kaster man opp. Mm. Så det skal bli ordentlig spennende i morgen. Jeg tror jeg kommer til å stryke dette bakepulver på handlelisten min i dag. For... Ja. Ok, så du kjøper ikke bakepulver? Nei, jeg kommer ikke til å kjøpe det, for jeg orker ikke å bli kvalm og spy og... Nei, til en del så har du drukket din egen urin på din egen 40-årsdag direkte på Norsk Radio. Så jo. Jeg er enig at du skal få lov å stå over akkurat den ene gangen. Takk skal du ha. Vi skal ta et her fra Eivind, et lite triks. Unnskyld. Hei Eivind. Kjempefint. Om du har lite ketchup igjen i en ketchupflaske, dette veldig enkelt og greit, bland litt vann og rist. Mm. Og en lite PS også her under denne posten. Mm-hmm. Ikke ta så mye vann i. Nei. Så får du jo altså, ketchupsaft, og det vil du ikke ha. Bytt vann ut med creme fraiche og rist. Ja, for det mildere ketchup kanskje. Ja. Ja. Det jo et tips som man tar med seg videre inn på badet, det der. Når man har lite igjen i dispensershoppen sin, så fyller man også med litt vann, og da kan man liksom bruke slanten igjen som der. Kan man gjøre det med tannkrem også? Ja da. Kan man gjøre det med hud? Kan du gjøre det med tannkrem? Ja da. Du blander litt vann opp i tannkrem, og så rister du? Man rister ganske lenge, for det er vanskelig å blande. Det er vanskelig å blande, ja. Mm. Bruk paraffin. Ja, ja. Ikke svelg. Jeg tror det virker som på dere i hvert fall som om denne tips- og triksspalten er over for i dag, for dere har mistet litt futten. For vår del var den over for mange tips siden. Oh, ja. For, hvor mange tips siden da? 2-3 tips siden. Ok, ja, men da tror jeg vi setter punktum. Ja. Vi benytter anledningen til å si tusen takk for alle som har sendt inn og bidratt, og vi leser alle e-poster og sms'er, så dette har vært en glede. Og håper det har vært det for dere også. Godt sagt. Vi skal høre Foo Fighters med en av deres aller, aller beste. Ja, det vil vi vel påstå. Fortsatt det, ja. Det vi skal se dem på Norwegian Wood til sommeren. Åh, det gleder meg. Dette her Everlong, mine damer og herrer, i radioresepsjonen på NRK P3. Dette er P3. P3. Name! Med låta Hand Me Down. Heter den? Ja, det noen som har foreslått at Tore kan parodiere Name. Men det har allerede blitt gjort i den programposten. Ja, jeg, det var en veldig god parodi også. Selv om jeg fikk lunkne tilbakemeldinger fra dere lyttere, så var det faktisk name tatt på kornet. Ja. Jeg bare, vi vil komme en liten kontrabeskjed her til dere som har lyst til å prøve dette bakepulvertrikset. Altså spise en tesje bakepulver en time før man skal gjøre fysisk arbeid. Så tror jeg det var et tulletriks. Det var humor. Ja, for det er flere lyttere som har reagert på det og sendt sms'er og sagt, haha, det kommer til å spise noen griser hvis de kjører dere bakepulver. Så vi oppfordrer ingen til å prøve bakepulvertrikset. Eller vi oppfordrer ingen og gjøre det hvis dere ikke filmer det og legger det ut på YouTube da, selvfølgelig. Ja, for det veldig populært. Det har blitt mer og mer populært. Å gjøre sånne ting som det. Vi kunne rett og slett ødelagt humoren i programmet hvis du hadde gjort dette i morgen. Jeg tror ikke man ville ødelagt humoren i programmet med det, Tror du ikke? Nei, det tror jeg faktisk ikke. Hvis du hadde sittet og spydd her i to timer mellom 10 og 12, tror du ikke... Hvis en av oss hadde gjort det. Kan vi ikke si at den som får sjokk i dag må spise en tesje med bakpulver i nei, morgen? Nei, det går jeg ikke med på. Ok, så det negativ respons. En pakke med bakpulver? Nei, jeg har ikke sagt en pakke, dessuten kommer det i boks. Så, nei, det kommer i pakke. Kommer det i pakke nå? Kommer en rund boks, cylinderformet boks, på en 7-8 centimeter høyt. Det er stjert en gang. Jeg har stjert bakpulver en gang, jeg. Nei, det er ikke sant. Hvorfor har du gjort det? På AFAK og på Asperu. AFAK mat, tenker du på? Ja, stjerte det. Hvorfor har du gjort det? Vi stjerte alt mulig, så leier det godteri og snickers og sånt, så vi stjerte bakpulver. Det var en ny utfordring, da, for det var litt større enn for eksempel bugg. Ja. For de som ikke husker AFAK, så er det altså navnet det fikk etter Asperu mat. Ja. Det heter først Asperu mat, og så ble det AFAK. Det var strengt tatt Asperu mat jeg stjal det fra, ikke AFAK. Akkurat. Ber du om tilgivelse? Ja. Nei, det gjør jeg ikke. Han kjøper mannen på Asperumat, han tjente så bra penger, og han stakk av fra hele konsernet, og med masse penger i lomma. Men mye vanskeligere å gjemme en boks med bakepulver på kroppen enn en bugg, altså. Ja, helt klart. Verdt å nevne er at innehaveren av AFAK, altså som tok over et Asperumat, han er nå stortingsrepresentant for Høyre. Er det sant? Ja da. Husker du hva han heter? Jeg husker dessverre ikke hva han heter. Han er pakistaner, ikke? Han har pakistansk opprinnelse i hvert fall. Ja, han kommer fra Pakistan, ja. Kan man vel si. Han drevet AFAK altså i mange år. Tenk deg det. Vi kjenner en stortingsrepresentant for Høyre. Ja, mer eller mindre. Han kunne også et veldig morsomt triks, som det er faktisk til tips- og triksspalten. Beklager at det kommer så sent. Det er greit. Og det er at han tok en halvannen liter flaske med cola, og slapp den i bakken fra, la oss si, skulderhøyde. Så spratt den rett opp i hånda hans igjen. Nei! Fy, så er det sant? Men det ble jo mye kulsyre som boblet opp der. Han satt den bakerst i kassa igjen. Ja, for at den skulle roe seg. Det var, så, det var faktisk ikke så høy omsetning på AFAK som det var på Asperumat. Men colaen gikk ikke ut på dato, sånn som mange steder. Nei. Ja, dette var... Men det er et morsomt triks, altså. Ikke vær redd for det. Med plastflasken så spretter den rett opp igjen. Det er ikke noe farlig. Halvannen liter, altså. Kanskje vi skal gjøre det på sendingen i morgen? Vi kan ikke gjøre det. Det blir så Jack jeg har sagt det. Ja, det blir sykt. Ja, det blir det. Har du bestemt deg for hvem du skal parodere, Tore? For å være helt ærlig, så ja, det har jeg. Du har det? Skal jeg si det nå, eller skal jeg spare det senere? Spare litt. Jeg tror du skal spare det, for jeg tror folk kommer til å få en nedtur. Ja, det tror jeg, bortsett fra en lytter som har foreslått det. Åja, han blir glad. Jeg håper det. Han blir glad. Ok, da sparer vi det. Dette er fremtidsreklame, eller reklame for fremtiden, nemlig at vi ikke sier hvem du skal parodere, sånn at folk må høre på en halvtime til. Det er trikser på radioskolen. Vi har lært det. Vi skal høre Surfer Rosa. Dette er Open Your Eyes. Tre. Dette er P3. Ja, hallo, det er Bjarte. Hei, far. det Spencer Kjøsheim. Jeg vet ikke om du husker meg. Jeg resultatet av en tilfeldig ejakulasjon du hadde i fylla for cirka 15 år siden. Synd for meg, synd for deg, så skjedde denne tilfeldige utblåsningen av sperma inn i fødekanalen til mor mi, og resultatet ble meg, Spencer Kjøsheim. Så ironisk, tusen takk skal du ha, far. Faen. Hei, Spencer. Du, hvordan går det med deg? Så ironisk interessert er i meg og mitt liv her i oljehorabyen. Hvis du hadde vært så interessert i meg og mitt, så hadde du ringt meg en gang iblant. Ja, men kjære deg, du ringer jo meg hele tiden. Ja. Ja, så du har overlevd påsken, skjønner jeg. Det var bare så vidt farlig affære. Jesu Kristus bortgang og oppstandelse med hasjpiller, kniv og et bootleg-opptak med My Chemical Romance sin siste konsert i New York. Jeg mistet så mye blod, far, at jeg har fått blodoverføring 3 ganger på legevakt i løpet av påsketiden. Far. På grunn av selvskadingen? Ja, far, på grunn av selvskadingen. Det er jo rekord i klassen. Paul Olav hadde den forrige rekorden. Han måtte få blodoverføring 2 ganger i løpet av romhjulet. Er du stolt av deg, far? Jeg er best i klassen i Norge. Jeg har rekorden i flest blodoverføringer i løpet av en høytid, far. Ja, men herregud, skal jeg liksom være stolt over at sønnen min skadet seg så mye at han var på legevakten 3 ganger i løpet av påsken? Hva sier mor i? Hun kan si hva faen hun vil, far, for hun vet ingenting. Noe som er typisk for dagens foreldregenerasjon. Jeg bruker nemlig longsleepjumper, så hun ser ikke arr. Dessuten er kjøleskading en viktig del av emokulturen, som er den regjerende ungdomskulturen for tiden, hvis du ikke visste det. Når verden er så ille og opplever så vond, så er fysisk smerte den eneste måten å glemme den på, far. Men det skjønner vel ikke du, din ignorant idiot? Åh, de der emo-greiene dine, Spencer, synes jeg er noe forbannet hull. Kan du ikke heller begynne å spille fotball, eller drive med data, eller hva som helst annet? Vi må gå med trange drainpipes, farge håret mitt lilla slash sort, og lytte til MCR og ha et ironisk forhold til livet generelt. Ja, greit det, Spencer. Men har du gjort noe koselig da i påsken? Å, ja, det var. Jeg og Sortebil, Carlo og Devil Child blåste egg og malte dem hos Kønt Erika på i påskaften. Ja, men det var jo hyggelig. Ja, vi skar eggene ut av vaginaen på høna med bovekniven jeg fikk av deg til bursdagen min, og så malte vi dem med blod og skar strupen av høna. Det er det gøyeste jeg har sett. Blodet spruta ut i alle kanter, far. Og jeg fikk høneblod og fjør i hår og i munnen. Og etterpå lagde vi blodomelett med hønekjøtt. Det var spesielt, men alle ble mette. Asj, Spencer. Asj, du fyller ikke. Jeg hater deg. Send penger, så skal jeg ikke fortelle politimyndigheten at du analvoldtok meg som barn. Spencer, nå skal du bare passe deg. Du vet like godt som meg at jeg aldri har gjort noe som helst med deg. Ja, jeg vet det, men politiet vet ikke det, far. Åh, jeg husker alt. Far min, Bjarte Kjøstheim, han panetrerte meg med en rekke anledninger da jeg var liten. Åh, jeg husker det nå. Ok, hvor mye? Bare 3000, far. Takk for at du er så glad i meg. Ha det, Spencer. Ha det, kukskall. Kukskall kan du være selv. Ha det. Ha det. P3. Dette er P3. Du hører på P3. Supertirsdag. I radioresepsjonen på P3. Og det var selvsagt Guns N' Roses og Paradise City. Her er radioresepsjonen på P3. Det her er jo også kjenningsmusikken til Burnout Paradise, som er et PlayStation 3-spill. Australsk PlayStation 3-spill? Nei, hvorfor var det? Burnout Paradise, som du kalte det. Good night, mate. Burnout Paradise. Nei, det er en veldig morsomt spill. Ja, det er, men jeg merker at når jeg har spilt spillet noen ganger, så har jeg begynner å bli mer og mer lei av denne sangen Paradise City. Ja, det, det er litt dumt. Ja. Det er akkurat som å bruke altså en sang som du liker veldig godt, som ringetone, eller som alarmtone når du skal stå på morgenen. For eksempel Come My, du skjønner Mille, som er en nydelig melodi. Ja, eller andre sanger. Altså, alle sanger som man liker godt, ikke bruk det som ringelyd om morgenen, for da blir du jævlig lei. Men hva handler det spillet om? Hva det handler om? Det handler om bilkjøring. Ok, bilkjøring, ja. Du skal, hvor skal du kjøre henne? Du kjører rundt i Paradise City. Det heter Paradise City. Da er det ikke så rart at du bruker den sangen. Nei, det er veldig lurt. Jeg lurer på hva som kom først. Jeg vil gjerne få lov å fortelle om at jeg har bestemt meg for hvem jeg skal parodiere. Til oss eller til lytterne? Hva sa du? Hvem er det du skal fortelle det til? Jeg skal fortelle det til dere og lytterne samtidig. Dere vet jo litt grann fra før. Det er en person som... Vi kommer til å spille overrasket. Espen har foreslått, og vi har snakket om det tidligere, for jeg skal parodiere filmanmelderen i P2, Einar Guldvåg Stålesen. Og det er, det er, jeg synes det er kontroversielt, fordi for våre lyttere, og for, hva skal jeg si, den norske befolkning generelt, så er han ikke så veldig, veldig kjent, denne, hva heter han, Guldvåg? Einar Guldvåg Stålesen, han født i Flekkefjord i 1946. Ja, han ikke så veldig kjent. Han kjent for de som hører på P2 jevnlig, og som vi alle vet, så ikke det så fryktelig mange, dessverre. Jeg kan jo vise til, sånn som man ofte gjør her i P3, for man ikke så nøye på kilder og informasjon, at han får 919 treff på Google. Til gjengjeld så får jeg 1140, Bjørte får 1500, og du får nærmere 2000 stander. Jeg får over 3000. Rettelse over 3000. Må vi sjekke kildene her, altså? Ja, det er det jeg sier, vi ikke så nøye på det. Nei, men jeg sjekket det selv. Ja, det bra. Ja. Han får 919, og han har fått Kristiansands kinopris, men mye av grunnen til det er nok fordi at han selv fra Kristiansand, og det vel ingen andre Kristiansand som driver med noe som helst som har med film å gjøre. Men jeg bare lurer på, tror du at det gøy for lytterne å høre en parodi på en fyr som de ikke vet hvem er? Nei, men noen ganger så må man bare la noen referanser ligge. Altså, alle kan ikke kjenne til Einar Guldvåg Stålesen, men noen gjør det, og det gjør Espen, som har foreslått det blant annet, og da kan jeg glede han. Det en nålestiksglede, som jeg kaller det. Nålestiksglede? Ja, men dette kan jo også være en sånn en fremtidsreklame, eller reklame for fremtiden, eventuelt en indirekte reklame for P2, for når våre lytter får høre din regne med glittrende parodi, så vil de bli nysgjerrige. Jeg skal gjerne gå inn på P2 og høre på. Og dette er en helt spesiell teknikk som komikere bruker i ny og ned, og det er å parodiere noen, og så får man høre den ekte senere, og da kommer latteren. Da, ha, jeg hørte Tore Sagen i radioresepsjonen for 2 uker siden, nå hører jeg på P2. Guldvåg. Einar Guldvåg Stålesen, født i Flekkefjord i 1946. Han har en veldig, hva skal jeg si, en veldig, stemmen hans er veldig lett gjenkjennelig. Ja, han har en meget karakteristisk måte å snakke på radio på. Jeg aner ikke om han gjør det i virkeligheten. Det kan snakke helt annerledes. Er det han som har sånn... Det er ikke han som har kosseri i Dagsnyttdaten. Han er kosseriaktig i måten han prater på, men han anmelder kun film. Og jeg tror at favorittskuespillerinnen hans er Keira Knightley. Jeg innbyr meg at han snakker om henne hele tiden. Ok, vi skal snart få høre en parodi som vi da ikke vet om er god eller ikke, hvis man ikke har hørt denne gull. Einar Guldvåg Stålesen. Ok. Fikk kinoprisen. Ja, det er greit. Har han dialekt? Han har dialekt, han er fra Kristiansand. Heldigvis har han dialekt. Han er vel egentlig fra Flekkefjord. Skal høre Kent, vi? Dette her er Generation X i radioresepsjonen på P3. Dette er radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Mot Nordmann. Det er akkurat som å høre ham. Hei, jeg må bruke klinkende klart. Du helt likende. Jeg blir trist som faen. Det god. Ja. Ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding ding. Ding ding ding ding ding ding. Radioresepsjons parodispalte. Det er en som har dratt kjensel på dagens parodigjest her i radioresepsjonen, nemlig Vibeke, som skriver Jeg vet hvem han er. Det er koselig å ha deg her, Einar Guldvåg Stålesen. Velkommen til radioresepsjonen. Tusen takk for det. Du jobber som filmanmelder, du, i kanalen P2, som kanskje ikke alle har hørt om. Jeg kaller det selv for filmkritiker, og det er fordi at anmelder er et belastet begrep. Hvorfor det? Fordi man har politianmeldelse, for eksempel. Ja, akkurat. Er du i slekt med Gunnar Stålsen? Hører du har dialekt? Gunnar Stålsen har også dialekt, men han er fra Bergen. Det er broren min. Lillebroren, han født i Flekkefjord i 1947. Lille Gunnar? Ja, han kom til verden en vårdag i april. Det akkurat. men det er jo spennende å høre, hva er din favorittfilm og hvorfor? Det går ikke an å svare på det. Min favorittfilm er King Arthur. Hvorfor det? Fordi Keira Knightley spiller inn. Du er glad i Keira Knightley? Keira Knightley er veldig dyktig, fordi hun har en måte å uttrykke seg på som man kan kjenne seg igjen i. Men du synes hun er litt fin altså? Ja. Er det andre grunner til at du liker Keira Knightley? Hun har rumpeballene. så høyt oppe på ryggen. Ja, det liker jeg. Det har ikke jeg tenkt på før. Jeg tror jeg aldri har sett rumpeballen hennes. Nei, jeg har ikke heller tenkt på det. Har du sett det før? Nei. Så jeg tenker at hun en voksen dame, men hun virker som hun en liten jente, og jeg elsker små jenter. Oh, ja. Du glad i små jenter, da? Ja. Ah. Men altså, ikke under seksuell lavalder? Jo. Åja, ok. Men på film, på film. Ja, på film, ja. De må være på lærrette. Ikke, altså, på, ikke på fanget? Nei. På lærrette på fanget. Men ikke i virkeligheten akkurat. Eller ikke i RL, som det heter på chattespråket. Men du, filmanmelder i P2, Einar Gullvåg Stålesen. Hvilken film vil du anbefale som går på kino nå om dagen? Nå vil jeg anbefale No Country for Old Men, fordi han en god film. Men også fordi at det så lite sex i han. Ja, det ikke mye sex i den. Nei. Nei, da skal jeg, tror jeg vi skal si tusen takk. Men jeg liker sexfilm også. En pornofilm? Er den beste pornofilmen som går på internett om dagen? Den beste pornofilmen var navnet på han men det i hvert fall en mann i brandmannkostyme som akkurat tar en jente bakifra. Er det? Bare en til en? En til en det jeg liker. Tusen takk for at du kom, filmanmelder P2, Einar Gullvåg Stålesen. Og jeg kommer tilbake når som helst, hvis det skulle være aktuelt. Akkurat. Kjempebra. Skal jeg klare den? Det ligner jo da. Du klapper selv. Se, for at det skal høres ut som det flere. Ja, det gjør jo det. Høres ut som det tre i stedet for to. Ja, jeg synes det gikk veldig bra. Det synes jeg også. Jeg synes det var imponerende. Det lignet langt, langt på vei dette her. Ternekast, Bjørte? Ja, jeg lover å gi svak. Ja, ja, selvfølgelig. Svak sekser. Ja. Jeg gir nok en treer på grunn av at det så få som vet hvor man er. Ok. Det greit. Ja, det greit. Takk så, Tore. Bare hyggelig. Ha det. Ha det. Dette Radioresepsjonen. Ja, nå skal jeg se et øyeblikk. Radioresepsjonen på P3. Nelly Furtado, 8 barn og fortsatt stram i kroppen. Nei, det var vel det. Det var veldig sexistisk. Neida, hun har flere barn da. Men mange barn, altså mer enn man skulle tro da, når man ser henne danse med magen bar. Ja. Det er ikke noen keisersnitt der, for å si det sånn. Hun har rumpeballene veldig høyt oppe på ryggen. Det liker jo han, filmanmelderen din P2, ja. Einar Gullvåg Stålesen. Gullvåg. Hæ? Gullvåg. Ja, hva sa jeg? Så Gullvåg. Ja, Gullvåg. Han kom fra Flekkefjord, men... Nok om dem! Ja! Vi benytter anledningen til å takke for alle e-poster og sms'er som har kommet inn i dag. Avslutter som vanlig med sjokkmaskinen. Den som får den i dag blir skutt med softgun MP5-en. Ah! Yes! Tore Vikken! Tore! Eller Einar Gullvåg Stålesen, som du også blir kalt noen ganger. Ja, han er henne jeg paroderer han. Ja, du har nye tighte jeans kjøpt i The Big Apple. Ja, det stemmer. Er det stående verst? Nei, men de fikk et rart mønster etter at jeg vasket de selv. Billig da. Hva, hvilke merker er det? Vet ikke. Jeg venter litt, jeg får gjøre det verre. Så du gruler deg. Du knyter deg, Dore. Du knyter deg. Oi, oi, oi. Det er nylada batterier. Nylada batterier. Veldig trange bukser. For anledningen. Ja, ja, ja. Vi runder av. Last ned podcasten vår. Gå inn på nrk.no/podcast og begynn å abonnere på vår RSS-fil. Dette teknisk, men du kan også gå inn i iTunes og trykke på subscribe under vår podcast da. Dette skal være rimelig enkelt for den gjennomsnittlige tekniske nordmann. Dette teknisk. Det litt teknisk, faktisk. Det litt teknisk. Mm. Morra mi hadde ikke klart det. Nei, vel. Vi runder av med Sivert Høyem og The Volunteers. Dette Into the Sea. Men vi kommer tilbake med en ny episode i morgen. Det gjør vi. Etter oss, Kenneth Torkil. Ha det bra da. Ha det bra da. Ha det bra da. Dette er... P3.